papan ngijeng mimim. Anu datang adon si cucu. No wani wani quick limit rekan yang ka imam mimim. Di tengah jalan dicegah cucu. Tokat tokat tok sorak pato diketok. Tokat tokat tok pato hati diketok. Daripada jadi janar tumpunglah mata arau. Panggil